وكيل الكرت الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله فيضاعف جزاؤه وقر له على صورة المبالغة للمبالغة وقراءاته بالنسب على جواب الاستفهام حملا على المعنى فإن من ذا الذي يفرد الله في معنى أيكون الله أحد وقال ابن كثير يضاعف بالرفع والتشديد وابن عامر يعقوب بالنسب أضعاف كثيرة كثرة يد لا يكثرها الله وكيل الواحد بسبعمائة وأضعافا كم أضيف ونسبه على الحال من الضمير المنصوب على المفعول الثاني بتضمن المضاعفة في معنى التسيير أبي المصدر على أن تضع أن الضيف اسم المصدر ودمه للتنوين والله يقبل ويبسط يكثر على بعض على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته فلا تبخلوا عليه بما بث عليكم كيدا يبدل حالكم مكر اناف والكسائي والبسي والبخل بالسعد ومثله في الاعراب في قوله تعالى في الخلق بسطة واليه ترجعون فليجازيكم على ما قدمتم الم تر الى الملأ من بني اسرائيل فيكرر وإفراد بعض الآخر بالحكم لا يخصصه وإفراد بعض الآخر بالحكم لا يخصصه إلا جواب الحرف منطوق بالمفعول فالخاص مقبل الحكم يعني قبل المطلقات مقام المعروف جمع الف لام استغراق تمام اور سن کر جائے ان کے لیے ہوتا ہے خاص غلط چلتا تھا صرف مقبلہ کے لیے باقیوں کے لیے نہیں پتہ چلا تمام کے لیے ہے تو اس طرح ملاقات آپ اس میں ہوں گے جو ہم اس کا یہ دیا میں کہ مفضلہ کے لیے ہے یہ تو منطوق سے ثابت ہے لفظ اس پر دلالت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں یہ وعدہ منفی سمجھ لیا گیا مفہوم مخالف یہ ہو گیا مفضلہ کے علاوہ کے لیے نہیں وہاں منطوق کے ذریعے مفضلہ کیا کہ ثابت ہوا اور مفہوم مخالف کے ذریعے نفی ثابت نہیں اور مفہوم مخالف جائے تو وہ معارض شریح نس کے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے وہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا اور عام خاص جائے تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہوتا اس طرح تنظر الملائکہ تو روح کی آمد ملائکہ کی آمد کے مناسب نہیں اور ملائکہ کی آمد روح کی مناسب نہیں ہے اس لیے آیت کریمہ کو اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں بنے گا فرق یہ ہوگا پہلے تخصیص کر دی پھر تعمیم کر دی کبھی تخصیص بعد میں ہوتی ہے تعمیم پہلے جس طرح تنزل الملائکہ و روح یہ تخصیص بعد از تعمیم ہو گئی کبھی تخصیص پہلے ہو گئی تعمیم بعد میں کر دی بسم اللہ من الذي يفرض الله كرب الحسنة في رواية قول الرضاعة التفصيلة كون ہے وہ جو کر دیتا ہے اللہ رب العزت کو قرض حسن بس اللہ اسے بڑھا کے دے کئی گنا اور اللہ کم کرتا ہے رزق میں اور وسعت پیدا کرتا ہے اس میں ولایت ترجعون اور اسی کی طرف تو لوٹائے جا رہے ہیں پالے کو من اور سننا بھی آتا ہے استفام کے لیے بھی تو بتلایا کہ یہاں استفام کے معنی میں ہے اور زائس اشارہ ہو گیا کون ہے یہ جو قرض دیتا ہے اللہ عزیز ہے وہ صفت ہو گئی زائب کی یا اس سے بدل ہو گیا اور یہ موصول صفت مل کر یہ مبدل اور بدل مل کر من کی خبر بن جائیں گے یا زاد ہے تو اس کی صفت من کے ذریعے خبر بنے گے کون ہے یہ تو یہ سمراٹ کیا ہوا اللہ فرد اللہ کرم حاصل جو اللہ رب العزت کو کر لے سکتے تھے اس میں شکار یہ ہوا کہ قرض تو بولے جس کے پاس شے کوئی نہ ہو اور اللہ رب العزت کے خزانوں کی بات بھی کوئی نہیں ہے تو اس کے قرض لینے کا کیا ہے واسطہ قرض لینے سے اور کوئی دے اسے قرض کو کر سکتا ہے اس کا جواب دیا کہ مثلاً لتقدیم العمل الذی یطلب ثوابہ یہ تفصیل کے طور پر ذکر کیا ہے جس میں ایک بندہ قرض دیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے. اسی طرح یا بندے نیکی کرتے ہیں اس کی جزا بدلہ اس سے لے لیتے ہیں. یہ مبمل ہے درس کے ہو گیا. صرف روایت اللہ اشتراک للمومنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ, اسے خریداری سے تعبیر کیا گیا ہے. فرمایا اگر تجارت ہو ان کی تجارت نافع نہ ہوئی, یہ مجازات ہے جو استبدال ہے, قرض میں بھی پایا جاتا ہے یہاں بھی پایا گیا. استبدال والی مناسبت کے تحت جو نیک کام کیے جاتے ہیں یہاں پر یہ مبمل قرض کے ہو گیا. اور ادھر جزا جو ملنی ہے تو وہ اس قرض کی واپسی والی صورت ہو گئی. باقی قرض تو اتنا ہی دیا جاتا ہے نا واپس, لیکن یہاں باری تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے دے گا اس کو, کم سے کم 10 گنا 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا تو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا. عام طور پر تو تفسیر یہی کی جاتی ہے 700 تک ہوتا ہے, لیکن حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ صحابہ کرام اگر سیرات سے جو خرچ کرے جو خرچ کرے تمہارا اور 500 نہ اس کی برابری نہیں کر سکتا. پھر وہ 1 اور 700 والا تناسب کہاں رہ گیا؟ آج سے جو کچھ بھی کہا اور پار جتنا سونا کہا تو پتہ چلا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. قرض حسن مند تو قرض حسن کیا ہوا؟ اس میں اخلاص ہو اور خوشی کے ساتھ دیا جائے تاوان سمجھ کے. یہ لوگ مجبوراً پڑھتے ہیں, نماز نہ پڑھیں گے تو لوگ گلا دیں گے, یا بچہ ہے تو ماں باپ سختی کریں گے, روٹی بند کر دیتے ہیں مدرسے والے, تو یہ خطرہ ہوا روٹی نہ بند ہو جائے اس لیے پڑھ لی. تو یہ قرض حسد میں ہوا تھا, یہ اپنے پیٹ کی خاطر ہوا یا ڈر خوف سے دنیا کا اس کی خاطر ہوا, نہ کہ اللہ رب العزت کا. یہ مطلب ہے اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ کرے. اس صورت میں قرض یہ مصدر ہو گیا, مقول مطلق بن گیا. یا قرض مقرض شہد ہے, قرض دی ہوئی وہ مراد ہے. مطلب کیا ہے؟ حلال خرچ کرے, حرام خرچ نہ کرے. بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کے حرام کو ثواب کے لیے خرچ کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ کا مذاق اڑایا, وہ کہتا ہے حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ, اور یہ اسی حرام کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر رہا ہے. یہ عظیم جسارت ہو گئی نا, بے باکی ہو گئی کہ اسی خدا کو جس سے وہ روک رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, اسی کو پیش کر رہا ہے. حرام کی کمائی جائے, سود کا پیسہ ہو یا چوری ڈاکے والی صورت ہو, یہ مطلب ہوا کہ حلال مال جو ہے تو خرچ کرو. قرضہ حسن ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف مالی عبادات جو ہے ان میں یہ حکم یاد کیا جا رہا ہے. اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہاں مراد کیا ہے, مجاہدہ نفس کی مخالفت کیا ہے؟ عام معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کا, وہ بھی اس میں آ گیا. اور باقی جو اعضاء ہیں ان کو اللہ رب العزت کی عبادت میں استعمال کرنا, آنکھیں وہ تلاوت میں استعمال کرے, دیکھ کے پڑھے, زبان کو ادھر پڑھنے میں استعمال کرے, کانوں کو سننے میں استعمال کرے, ہاتھوں پاؤں کو بھی اس کے آکام کی تعمیل میں استعمال کرے. یہ سارا قرض حسد بن جائے گا. یضاعف یہ قرآت اس میں ہے. اگر یضاعف ہو تو استفام کے بعد جو جواب ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ مقرون ہوتا ہے, تو ان یام قدر ہو گیا. فہ یضاعف ہو یہ ان قدر کی بنا پر منسوخ ہو جائے گا. اور استفام تو یہاں ہے کوئی, تو پھر جواب استفام کیسے بنا اور ان قدر کیسے ہو گیا؟ تو جواب کیا دیا؟ حملن علی المعنی مد جو ہے ویسے تو موصولہ ہے, لیکن اسے استفام کے طور پر یہاں استعمال کیا گیا ہے, تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے استفام یہاں پایا گیا, تو لہذا اندیا یہاں پر مقدر ہوگا. اور اگر مرفوع پڑھا جائے اسے پھر من والا استفامی معنی ملوز نور مرانا وہ مقتدا بن گیا اور یہ خبر ہو گئی اور خبر پر اثر اس کا ہو گیا تو اس لیے یہ بھرپور رہے گا. جدہ پاک تفیر یہ بھی تکثیر کے لیے آتا ہے اس میں بکثرت بڑھا کے دے گا, یہ معنی واضح طور پر ثابت ہو گیا. اور یہ ضائف ہوتی ہے مفالے کا وزن مغالبے کے لیے آتا ہے, قاط علی زید امرا, زید نے امر کے ساتھ امر نے زید کے ساتھ قتال کیا, تو جب مقابلے میں ایک چیز ہو تو پھر پورا زور لگاتا ہے بندہ. مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کرتے ہوئے اسے کئی گنا بڑھا کر کے دے گا. اضافہ کثیرہ فرمایا تو گنتی نہیں بیان فرمائی کہ 700 ہے یا 7000 ہے یا کتنا, تو وہ لا یقدرها یقدرها الا اللہ, اللہ کے علم میں ہی ہے کہ وہ کتنے گنا بڑھا کے دے گا. اضاف جمع ہے پھر کثیرہ کی تاکید ساتھ آ گئی تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی تعداد معین نہیں کی جا سکتی ہے, اس میں گناہ ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا. بعد میں کہا کہ 700 گناہ تک کے ہے, لیکن وہ تو پھر گنتی شمار میں آ سکتا ہے. یہاں تاکید کثیرہ کے ساتھ اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں حد بندی نہیں ہو سکتی ہے, لہذا اس لیے یہ خلاف ظاہر قول ہو گیا. تو قیلہ کلمہ تمدید سے اسے ذکر فرمایا. اضافہ کثیرت ادا دیو کی جمع ہوگی, دو گنا کئی گنا دیو پڑ گیا جو یہ ہو. باقی ادا فن مجبور ہے تو اس کے نظر کی وجہ کیا ہے؟ مانا مفول وہاں پورا ہو گیا, دو مفول آ گئے تو وہ قرض اسے بڑھا کے دے گا. یضاعف مقدی میں دو مفول ہے تو دونوں مفول آ گئے وہاں پر, پھر اب اضافن کے نصب کی وجہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا کہ اب حالیت کی بنا پر منسوب ہے. یضاعف اور وہ اضافن کثیرہ اس قرض کو کئی گنا زیادہ بڑھائے گا, حالیت کی بنا پر ہو گیا. یہی مفول ثانی ہے. یضاعف اور وہ اضافن تو دوسرا مفول ہو گیا اضاف کا. تو اضاف دو کو جاتا تھا قرض اور کس کو دینا ہے بڑھا کے اسے, پھر اضافن والا مفول کیسے بڑھ گیا ساتھ؟ تو کہتے ہیں یہاں تسیر والا معنی جو ہے وہ مراد ہے. تو جب اضاف اس طرح تسیر کے معنی کو مزمن ہو گیا تو پھر ایک چیز کو دوسری کی طرف ڈھالنا یہ مراد ہو گیا. جس طرح جال کو تینا کوسن, میں نے مٹی کو کوزے کی صورت میں ڈالا. یضاعف ہو اضعافاً کثیرتاً لہو, یہ جار مجرور لو بن گیا مفول نہ بنا, اور دوسرا مفول اضعافاً کثیرہ ہو گیا. اور یہ یضاعف جو ہے یہ یسیر کے معنی میں آیا گیا. یہ مفول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے کیونکہ دیکھ اس میں مستر ہے, ردیف کے معنی میں ہو گیا, تو لہذا مفول مطلق ہونے کی خدا پر یہ منسوخ ہو جائے گا. واللہ یقبض ویبسط, کم کرنا گھٹانا کسی کی روزی اور یبسط پھیلانا کسی کی روزی, تو پھر یہ متضاد سکتے ہیں. تو دونوں باری تعالیٰ کے حق میں ثابت کی جا رہی ہے. اور من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس کے بعد اس کا ذکر ہے, پھر ایک ہی بندے کے حق میں قبض اور بسط دونوں ثابت ہو جائیں گے. یہ وہاں تھا تو اس کا جواب کیا دیا؟ یکتر الا بعض بجوس والا بعض, یہ مراد ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ بعض کے اندر رزق میں کمی کر دیتا ہے, بعض میں رزق کو وسیع کر دیتا ہے. تو پھر مقصد کیا ہوا؟ پہلے منزل الذی یقرض اللہ فرمایا, اس میں قرض دینے کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. آگے واللہ یقبض ویبسط یہ فرمایا گیا, مطلب یہ ہے کہ تم اگر خرچ نہیں کرتے, مغل سے کام لیتے ہو اس ڈر سے کہ ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا, تو اللہ بغیر ظاہری اسباب کے بھی کم کر سکتا ہے. یہ نہ روزی تمہیں کھلی تنگی پیدا کرنے اس میں, لہذا یہ بخل جو ہے تو مال میں کثرت کا موجود نہیں بن سکتا. وہ تنگی کا موجب بن سکتا ہے. اللہ نے روزی دینی ہے, جتنا کسی کا خرچ ہے وہ پورا کرنا ہے. وہ زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ زیادہ دے دے گا, وکیلی سے کرے گا کام لے گا تو تھوڑا دے دے گا. لنگر چلاتے ہیں اور صبح شام منادی کراتے ہیں درویشوں, مہمانوں کی, بھائیوں, مسافروں, آؤ روٹی کھا لو, جی وہاں آ ہی رہا ہے. اللہ رب العزت جتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے اتنا دے دیتا ہے, اس سے زیادہ دے دیتا ہے. لہٰذا یہ بخل جو ہے وہ رزق میں وسعت کا موجب نہیں ہو سکتا ہے, اور خرچ کرنا جو ہے وہ تنگی کا موجب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت اپنے حکموں کے بعد جسے چاہتا ہے وسیع دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کر سکتا ہے. یہ یب سو تو سین کے ساتھ ہے اور بعض رات میں سے سوال کے ساتھ ہے, بڑا یہاں بھی اور پھر خلق مستہ تن تو وہاں بھی سواد کے ساتھ ہے. مانا سین کے ساتھ ہو تو بھی ہوئی ہے, سواد کے ساتھ ہو تو بھی ہوئی ہے, پر آپ کرنا بس رہ جاؤ اور اسی کی طرف سے لگائے جانے والے ہو تو تقدیم آپ کو تاخیر مفید اثر ہوتی ہے. نہ کیا مطلب اللہ جی کی طرف لوٹائے جاؤ گے نہ کہ غیر کی طرف. بالآخر وہی تمہارا بلدہ باغ ہے, اسی کے سامنے پیش ہونا ہے جس کے حکام کی خلاف ورزی کی جائے, اور پھر اسی کے سامنے پیش ہونا ہو کتنی ندامت اور پشیمانی پر اٹھانا پڑے گی. اس لیے اس کے حکام کی تعبیر کرو تاکہ اس وقت یہ ندامت پشیمانی جو ہے لاحق نہ ہو. اللہ جی کون ہے وہ جو کر دے اللہ کو من اس کی فامی ہے مطلوب ہے ایک ذات دے پر واقعی اور ذات کی خبر ہے اللہ جی صفت ہے یا کی یہ اللہ جی سے بدل ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا یہ ضرور مسئلہ ہے واسطے مقدم کرنے والے عمل کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے ثواب اس کا. قرض حسنہ دے قرض دینا یا تو مقبول لگ جائے قرض ہو اور اقرار ہو گیا دینا مال کسی کو تو سب سے مراد کیا ہوا بلا اخلاص کے اس بھی وہ مال جو دیا گیا ہے حسن ہونے کا کیا مطلب ہے حلال ہو طیب ہو حرام نہ ہو. اور کہا گیا کہ قرض حسن سے مراد مجاہدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, بس اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس کو اس کے لیے, بس وہ بڑھا دیتا ہے اس کی قرض تو نہیں بڑھ سکتا ہے. قرض تو تب تک ہے جب جس کو دیا ہے اسی کے پاس رہے, جب واپس ہو گیا تو پھر وہ قرض تو نہ رہا, قرض تو نہیں بڑھ سکتا ہے نا. غائب ہو کے فرمایا اس کا جواب کیا دیا مقدر ہے اس کی جزا راستہ ہے. غائب کیوں فرمایا جو دل کہہ دیا جاتا ہے یا دل مفالا جو اشتراک پہ دلالت کرتا ہے وہ کیوں استعمال کی ہے, اس کا جواب مغالبہ پڑھنے کر دیا ہے. مغالبہ کے لیے مقابلے میں قید کیا جائے تو پورا زور لگایا جاتا ہے, اللہ رب العزت بھی اس کے مقابلے میں پھر کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے اسے. اور پر آسن ساتھ میں سب کے اوپر جواب استفہام کے معمول کرتے ہو پر مانا فرینا منز اللہ ذی یقرد اللہ کے اس معنی میں ایقرد اللہ حد منز اللہ ذی یقرد اللہ کے اس معنی میں ایقرد اللہ حد کیا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اور پر ابن کثیر نے گدا ایک مساطرف اور تشدید کے اور ابن عامر اور یعقوب نے ساتھ میں سب کی اضافن کثیر حسن نصب دینا وہ پر حال کیا ہے ضمیر منصوب سے یا مقبول ثانی ہے متضمن ہونے اس قرض کو بڑھائے گا اتنا حال ہے کو کیا ہوگا کہیں گناہ ہوگا یا مقبول ثانی ہے بس متضمن ہونے مضافت کے معنی تصویر کو یا یہ منصوب ہے مستر ہونے کی بنا پر اوپر مستر ہونے کے اصول پر اشکال ہے کہ دے اس میں مستر ہے اور اس کی جمع واسطہ تنوین ہے. اب یہ اشکال ہوا ہے کہ مستر جنسی معنی میں ہوتی ہے, قلیل کثیر کو شامل ہوتی ہے, پھر جمع لانے کی ضرورت کیا تھی اس کا جواب دیا تو مراد یہاں کیا ہے انواع مثلاً علم فقہ ہے, علم نحو ہے, صرف ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, قلوب کہہ دیا تاکہ مختلف انواز ہیں ان کو شامل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کم فرماتا ہے اور زیادہ کرتا ہے, کم فرماتا ہے بعض پر اور وسعت فرماتا ہے بعض پر, مطابق اس کے جو تقاضا کرتی ہے اس کی حکمت کا تم نہ وہ کر کر اس پر بس, اور اس کے جو وسعت کی ہے اس نے تم پر تاکہ نہ وہ بدل دے تمہارے حال تمہارا کرنے کی بجائے فقیر بنا دے گا. اور پڑھا نافے نے اور کسائی نے اور بجی اور بکر نے ساتھ ساتھ کے اسی کی مثل اعراب نے اللہ تعالیٰ کے فرمان فی الخل کی بس قدر میں, اور اسی کی طرف تم لوٹایا جائے گی بس وہ جزا دے گا تم کو پر اس کے جو تم نے آگے دے گا. الم تر الى الذين بني اسرائيل الذين قالوا موسى کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کی اس کے بعد کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد قالوا نبی اللہ, جب کہ انہوں نے اپنے نبی وقت کا جو نبی تھا اس سے کہا عباس لرام علیکم مقاتل فی سبیل اللہ, ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو ہم اس کی قیادت میں کمان میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں. قال هل سيكون من كتب عليكم قتال الا تقاتلوا, فرمایا کیا یہ قریب نہیں ہے کہ اگر تم پر قتال لازم کیا گیا تو تم قتال کوئی نہیں کرو گے, یہ تمہاری ایک کھوکھلی خواہش ہے آرزو ہے, عملی طور پر تم سے یہ نہیں ہو سکے گا. قالوا ما لنا لا نقاتل في سبيل الله, انہوں نے کہا کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم بس قتال کریں اللہ کی راہ میں, اور حال یہ ہے کہ اوپر جناب دیار صاحب ہم لائنا ہمیں اپنے مکانوں سے الگ کر دیا گیا, اولادیں والی ہے وہ چھین لی گئی ان سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے, لیکن جب قتال لازم کیا گیا ہم پر نے فرمایا تو اسی طرح پر ہوا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الى قليل منهم, سوائے تھوڑے سے افراد کے باقی سب رشتے کے بھاگ گیا, 313 کی نفری دے گی باقی بھاگ نکلے. اللہ علیہ ظالمین, اللہ ظالمین کو جاننے والا ہے. تو پھر پیدا کیا ہوا یہ فرمانے کا, مخاطب کو بھی پتہ ہے اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے, اور مخاطب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کو بھی پتہ ہے میں ظالمین کو جاننے والا ہوں. خبر دی جائے جا زید, یا مخاطب کو پتہ نہیں ہے اس لیے اسے آگاہ کیا جا رہا ہے, یا مخاطب کو بھی پتہ ہے زید آ گیا یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں جس طرح تو جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین, مخاطب بھی جانتے ہیں کہ اللہ علیم ہے, اور مخاطب کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے علیم ظالمین ہونے کا پتہ ہے آ گیا ہے. پھر خبر کا فائدہ کیا رہ گیا, جواب کیا دیا وعید اللہم علی ظلمہم, تو مطلب کیا ہے وعید سنانا مقصود ہے, ڈراوا دینا مقصود ہے کہ اللہ جب جانتا ہے تو پوری پوری سزا جو ہے وہ تمہیں دے گا جہاد کے ترک کرنے کی صورت میں. الحمد للہ پہلے اس کی تاکید گزر چکی ہے نا, یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے, تو ظاہری آنکھوں کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے, جو آپ اپنے نورانی وجود کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں کوئی استباد والی بات نہیں ہے. جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا, فتح اللہ علی کلو شہر بارف تو ہر چیز اس سے روشن ہوگی, اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا. اگر پہلے کی دیکھی والی نہیں تھی تو پہچان کیسے لیا, ایک چیز کو پہلی دفعہ دیکھا جائے تو پہچان تو نہیں ہو رہی ہے. ہاتھ میں ہاتھ لے کے کسی بندے کا کھڑے ہوتے اور پوچھتے ہو جناب کی تعریف کیا ہے, نام کیا ہے, وضعیت کیا ہے, قومیت کیا ہے, پیشہ کیا ہے, سکون کیا ہے, پوچھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے سے تو پہچان نہیں ثابت ہوتی. پہلے اگر دیکھا والا ہو دوبارہ سامنے آئے تو اب پہچان ہو گئی یہ وہی ہے جو فلاں دن فلاں جگہ دیکھا تھا اور یہ بات چیت ہوئی تھی. پھر سرکار فرماتے ہیں عرف تو ہر چیز ان پہ روشن ہو گئی اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا, پتہ چلا پہلے کی ہر چیز دیکھی والی تھی لیکن توجہ ہٹی ادھر سے جب لباس بشری میں آئے, پھر اللہ رب العزت نے ہر چیز دوبارہ سامنے کر دی, پہچان ہو گئی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. تو اس لحاظ سے آپ ملازم مشاہدہ فرمائیں تو اس میں کوئی تازہ والی بات نہیں, لیکن محاورات میں ان کو یہ لفظ استعمال کہاں ہوتا ہے جہاں ایک چیز بڑی عجیب ہو پہلے آپ مطالبے کر رہے ہیں, پھر جب امیر مقرر کر دیا گیا اور بادشاہ پھر بھاگ نکلے وہاں سے اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر رہے ہیں, لگ گئے یہ تعجب جلانے کے لیے. اس میں بالا دیالب جب اس کی تحقیق کرتے ہیں, بالا عملہ بھرنا ہو گیا اشراف کی جماعت, وہ ذراف اسی اہم قسم کے لوگ جو اکیلے ہی ایک جماعت سمجھے جاتے ہیں اور وہ محفل جو ہے اس کی رونق ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو مالا سے تعبیر کیا گیا. تو یہ اس میں جمع ہے, اس میں جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے, سیگے کے لحاظ سے دعا ہے تو, لیکن معنی کے لحاظ سے جماعت پہ بولا جائے, جس طرح قوم کا لفظ ہے, فوج کا لفظ ہے, مالا کا لفظ بھی اسی طرح ہو گیا. مالا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل تو بہت ساری لمبی چوڑی قوم ہے, اس لیے بن تدیر کا استعمال کیا کہ ان میں سے بعض لوگ جو اشراف تھے ان کے اور مشیر کار تھے, بعض موسیٰ تو بعض کا لفظ موت کے بعد والی عادت پر بھی استعمال ہوتا ہے, اور چلے جائیں کسی طرف جس طرح ٹور پہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی بعد موسیٰ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ موسیٰ کے بعد تو ہم نے دوسرے کو معبود بنا لیا. بہرحال یہاں مثال والا بن گیا لا نبی آبادی, اور یہ مطلب تو نہیں کہ میرے زمانے میں ہو سکتے ہیں, میرے بعد نہیں ہو سکتے ہیں, اور یہاں غیر کے معنی میں ہو گیا. تو کبھی غیر کے معنی میں جاتا ہے, کبھی بعد الوفات, کبھی بعد المضی سفر پہ جانے کے بعد, یہ کئی معلوم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارا لسم مراد کیا ہے, مثال مثال کلام کا جائے اس کے بعد اس کا نبی اللہ اپنے نبی سے کہا تو کہو میں حضرت یوشا شمون علیہ مہین ان میں سے کوئی ہے. حضرت یوشا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے. اذ قال لفتاہ آتما غدا, تو وہ ہے. اور ان کے بعد یہ نبی بھی میں نے اور خلیفہ بھی میں نے, شیعہ صاحبان کا جو استدلال ہے انت منی میں منزلت ہارون میں موسیٰ, تو وہ اس سے باطل ہو جاتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد تو حضرت یوشع بنے ہیں خلیفے, نہ کہ حضرت ہارون بنے ہیں. حضرت ہارون کا ایک سال پہلے وصال ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ہوا. دفن ہارون علیہ السلام کو اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, اور احد پہاڑ پر ان کا مزار شریف ہے اور روایتوں کے مطابق حج پہ آئے اور واپسی پر ان کا وصال ہو گیا. یہ وہ وقتی اور عارضی خلافت تھی کہ میں جب تک تو اسے واپس نہیں آ لیتا ہوں تو تم قوم کی نگرانی کرنا. اس طرح کی جو خلافتیں ہوتی ہیں وہ اصل کے واپس آنے پر ختم ہو جاتی ہیں. اس خلافت سے بعد الوفات خلافت پر استدلال کا تو کیا ہے, جبکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع خلیفہ بنے ہوں گے, نہ کہ حضرت ہارون جو ہے وہ خلیفہ بنے ہیں. ڈھکو کہتا ہے کہ یہ تو اتفاق ہے کہ فوت ہو گئے, اگر فوت نہ ہوتے پھر ہارون ہی خلیفہ ہوتے. میں نے تو حسین یہ جواب دیا اس کا, اگر موسیٰ علیہ السلام اخلف نہیں بھی قومی نبی کہتے پھر بھی حضرت ہارون خلیفہ ہوتے, کیونکہ لفظوں کی بنا پر تو بعد میں خلیفہ نہیں بننا تھا نا, وہ تو نبی بھی تھے اور بھائی بھی تھے, اقدار تھے اس کے کہ خلیفہ بنے. یہ تو نہیں کہ اذ قال لاخی ہارون اخلفنی فی قومی, اس اخلفنی کی وجہ سے آپ خلیفہ بن رہے تھے, اگر زندہ رہتے تو خلیفہ بنتے, لیکن اخلفنی بھی قومی کے تقاضے کے ساتھ نہ بنتے. ویسے اور حال اتنا کوئی نہیں تھا, اس بنا پر بھی بنتے ہیں. اور سرکار کے وصال شریف کے بعد بتیرے حال موجود ہیں. شیعہ نے جو نقشہ پیش کیا حضرت علی کا, جس کا مطلب ان کی حیثیت تھی کوئی نہ لوگوں میں, حضرت زہرا کو گدے پہ سوار کر کے اور حسنین کو بھی ساتھ سوار کر کے ایک ایک دروازے پہ گئے انصاریوں کے, میری بیعت کرو مجھے خلیفہ بناؤ. انہوں نے کہا حضرت جی پہلے آتے تو ٹھیک ہے, اب ہم ادھر بیعت کر چکے ہیں, اب ہماری مجبوری ہے, ہم نے اتنی منتظاریاں کرنے کے باوجود بھی کسی نے آپ کی طرف توجہ نہیں کیا, تو اس کا مطلب علی کی حیثیت تھی کوئی نہ. صحابہ کے اندر جو تصویر کشی یہ کر رہے ہیں تو کیا واقعی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا کہ ان کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا, ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی. دوبارہ یہاں اور حضرات مستحق موجود تھے اور سرکار نے چار خود ان کی خلافت کے فرما دیے تھے, امامت حضرت صدیق کو دی ہے, حضرت عباس کو, حضرت علی کو, کم از کم آپ مسلح کا امام بنا دیتے. پھر بھی جس موقع پر انتمنی میں حضرت ہارون فرما رہے ہیں اس وقت بھی مسلح امامت عبداللہ ابن میں وقت ہوا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی امام نہیں بنایا. تمہارا حضرت یوشع جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے بعد خلیفہ بھی بنے اور نبی بھی تھے. یہ ضعیف قول ہے حضرت یوشع کو یہاں افراد لینا, بلکہ دوسرے پیغمبران کرام جو ہیں وہ ہے بعد موسیٰ کا مطلب یہی ہے نا کہ بڑا عرصہ جو ہے وہ گزرا, اس کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا. حالانکہ آپ کے متصل بعد ان کے احمد بھی ہیں اور ان کے متصل بعد بھی, اور جو نسبی لحاظ سے درجہ بنتا ہے حضرت یوشع کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہی درجہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی لحاظ سے بنتا ہے. اگر وہ خلیفے ہیں جو حضرت خضر کی ملاقات میں ساتھ ہے اس سفر میں, اور ادھر ہجرت والے سفر میں حضرت صدیق ساتھ ہے, ادھر وہ یار ہے, ادھر یہ یار ہے اس سفر میں, تو وہ بعد میں خلیفے, ادھر آپ خلیفے ہو گئے. بس لنا والے کر ہمارے لیے بادشاہ بھیجو, تو بعض کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری جگہ سے لایا جائے. تو یہاں تو پہلے موجود ہیں جن کو بنایا جا رہا ہے, تو پھر ایبس کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا تو مراد یہاں کیا ہے, اکم لنا امین, ہمارے لیے ابھی مقرر کرو. چونکہ پہلے منصب یہ نہیں ہے, اب یہ منصب ملا تو گویا وہ ایک نئی شخصیت ہوگی. جس طرح نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے, تو پہلے 40 سال آپ کہاں رہے؟ وہ بھی تو یہی رہ رہے ہیں, لیکن نبوت ملنے کے بعد اور رسالت کا جو ہے فریضہ سونپے جانے کے بعد آپ کو ایک نئی شخصیت ہے. اس لحاظ سے وہ پہلے محمد ابن عبداللہ نہیں ہے, بلکہ ایک نئی شخصیت کے طور پر آپ موجود ہو رہے ہیں, تو اس لیے اسے بیسر سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ بس نام ملکن تو قاتل اسی اللہ کو کتاب اب بھی کرنے لگ جاؤ. ملکن کا کیا مطلب؟ مجھ سے بے قائد کمانڈر ہونا چاہیے جو عقل مندی میں, مہارت تجربہ میں ظاہر ہو, اس کی رائے جو ہے وہ وزنی ہو اور اس کے ارشادات کے مطابق ہم عمل کریں. نستر فی انوار یہی سادہ رہ اور وارادہ غروب کیا ہوتا ہے؟ پانی پینے کے لیے جانا دریا چشمے وغیرہ پر, یہ غروب ہو گیا. پی کے سیر ہو کے واپس لوٹنا, یہ صدور ہو گیا. تو یہ تفصیل ہو گئی, انہیں سیارہ تفصیلیہ بن گیا کہ وہ ایسا صاحب عقل دانش ہو کہ لوگ اس کے مشورے وغیرہ جو ہیں ان کے محتاج ہوں, پیاسے ہوں, اور وہ ایسی صلاح دے کہ لوگ پھر اس سے مطمئن ہو کے سراغ ہو کے واپس لوٹیں. مقاتل مجموع پڑھا گیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایبس کا ہی جواب ہے, جواب امر گزارا تو وہ مجلوم ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں بھی مجلوم ہو گیا. اور بعض قلعوں میں مقاتل لوگ اور وہ پڑھا گیا ہے, تو اس صورت میں یہ حال ہو جائے گا, حال مقدرہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے مقرر ہوتے ہی تو قتال نہیں میں شروع ہو جائے گا. کیا ہوا؟ مقدرین نمل قتال, رہا لے کے ہمارے لیے مقدر ہو چکا ہو قتال, اس کی معیت میں کفار کے ساتھ. مقاتل اور یقاتل یہ بھی پڑھایا گیا ہے, یقاتلو اور کار دل اس طرح پر ہو گیا تو یہ پھر ملک کا بندہ آئے گا بس ملکن یقاتل ہو ملکن یقاتل کی زمین ملنا ایسا بادشاہ کہ وہ قتال کرے جو قاتل ہو ہم اس کی میت میں قتال کریں اور قاتل ہو تو براہ راست اس کی ضرورت بندہ آئے گا تو والا حالت ہے تم تو یہ ان کوتے والے کے قتال شرط ہے تو اسے پھر درمیان میں لایا گیا ہے اسا اس کی خبر کے درمیان تو اسا جو ہے امید دلانے کے لیے ہوتا ہے ایک چیز قریب ہو حصول میں بطور امید کے تو اس وقت اسا استعمال کیا جائے گا اسا غیر یا پھر قریب ہے کہ غیر گھر سے نکلے یا مریض ہے تو اسا ہی ایسے تندرست ہو جائے گا تو توقع کے معنی میں ہے اور پھر استفام جو ہے تو یہ نکاح کے لیے ہو گیا مطلب کیا ہے ہمیں یہ توقع نہیں کہ کتاب تم پہ لازم کیا جائے تو تم کتاب کرو گے بھی صحیح یہ تم سے متوقع نہیں ہے پھر استفام کے انداز میں کیوں ذکر کیا گیا ہے اسے تو یہ تقریباً و تثبیتاً کہ تم مانو تقریر کا ایک مطلب ہوتا ہے اگلے کو کہنا کہ تم مان اقرار کر یا یہ مراد نہیں ہے اسی لیے تثبیت ساتھ بڑھایا اپنا علم ثابت کرنا مقصود ہے کہ میرا علم یہی ہے اور میں باوسوق انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم قتال نہیں کرو گے اس میں اشکال یہ ہوگا کہ اسا اگر توکل کے لیے ہوتا ہے پھر اسا یا واسا کا ربو کا مقام محمودہ نبی پاک کے لیے یقینی بات تو کوئی نہ ہوئی نا کہ آپ کو مقام محمود ملے گا پھر توقع ہوئی جبکہ حدیث پاک میں سے واضح سے تعبیر کیا گیا ہے بابا سو مقام محمود بات کا ہوں جس مقام محمود کو نے وعدہ دیا اس مقام محمود پہ پہنچا آسان توقع ہے اور وعدہ تو حتمی ہوتا ہے اس میں توقع والی بات تو نہیں ہوتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک چیز کی امید دلائے اور پھر مایوس کرے تو یہ اس کی شان پانا کے سراسر خلاف ہے تو اس لیے اس کو واضح سے تعبیر کیا گیا اور یہ عمل حتمی طور پر ثابت ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف ملا جماعت ہے جو جمع ہوتے ہیں اس کا واحد اس میں جمع ہے واحد تبھی اس کے لیے ممبات موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تین ان کی وفات کے بعد اور نیم ابتدا کر لی ہے جب انہوں نے کہا اپنی نبی کو اور وہ موسیٰ یا شمول یا اشمعول ہیں کیونکہ مقرر فرما دی بنی اسرائیل اور من بعد موسیٰ یا اشکال ایک ہی الفجر ہے اور متعلق بھی ایک ہی ہے اور اثر بھی درمیان میں نہیں ہے تو پھر ایک ہی الفجر کا تکرار ہو بغیر حرف اثر کے اور ایک ہی متعلق کے ساتھ متعلق ہوں تو یہ بنا ہے اس کا جواب کیا ہے کہ پہلا من تبیز کے لیے اور دوسرا من ابتدائے اتصال کے لیے ہے جب معنی جدا جدا ہو گیا تو گویا یہ حرف بھی جدا جدا ہو گیا اس لیے تعلق علم تارا کے ساتھ جائز ہو گیا ان کا مقرر فرمائے ہمارے لیے ہمارے لیے بادشاہ کو ہم یاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی کام کے لیے ہماری امیر کو کہ ہم جائیں اس کے ساتھ واسطے کی تار کے وہ تبدیل فرمائے اس کے معاملے کو اور ہم پیش قدمی کریں کہ اس نے اس کی رائے کے مطابق اور جز ہم قاتل کے اوپر جواب عمل کے ہے اور پڑا گیا اس کو ساتھ رفع کے اوپر اس بات کی یہ حال ہے یعنی یہ بات سے لیجیے حال مقدرہ ہو گیا حال دین تو حالت دخول میں دخلود نہیں نہ مصور ہوتا ہے مطلب کیا ہے مقدرین لکم الخلود داخل ہوئے سال میں تمہارے لیے خلود کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اسی طرح یہاں بھی بادشاہ قائم ہوتے ہی قتال تو نہیں شروع ہو جائے گا نا تو مطلب ہے مقدرین لکم القتال مقدر ہمارے کتاب کو اور نکات سے جو کہا گیا ساتھ یاد کی منصوب اور مضبوط اوپر جواب کی اور ملکن کے بس ہونے کی نہیں تھا فرما دیجیے کیا کیا قریب ہو تم کے اگر لازم کیا جائے تو تم پر کتاب تم کتاب نہ کرو کہ نہ کتاب کرو فاصلہ لایا گیا درمیان عصا اور اس کی قبر کے ساتھ شرط کے اور معنی یہ کہ تم ایسے ہو کیا توقع جو بنا تم توقع رکھتا ہوں تمہاری بزلی کی کتاب سے اگر لازم کر دیا جائے تم پر سوال کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو اس سے متوقع ہے آپ کے خیال میں تقریراً متثبیتاً تو میری یہ توقع بہرحال پوری ہو کے رہے گی اور تم کتاب نہیں کرو گے. تقریر کا مطلب ہے اس بات اس چیز کا نا کہ اقرار کروانا اور پڑھائے پالو معلومات انہوں نے کہا کہ کیا ہے ہمارے لیے رکاوٹ ماننے کہ ہم کتاب نہ کریں اللہ کی راہ میں اور حال یہ کہ ہم نکالے گئے گھروں سے اور بیٹوں سے نکالے گئے کیا مطلب الگ کیے گئے جدا کیے گئے. تو وہ اس طرح کے جو امالکا ہے سب وہ فلسطین کا یہ علاقہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ تھا تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا باہر روم دیا تو اس کے ساحل پر صبح منتظر تھے مصر اور فلسطین کے درمیان تھے پھر غالب آ گئے اور ان کا علاقہ قابو کر لیا تو انہیں وہاں سے نکال دیا اور ان کی اولادوں کو قید کر لیا اور جو ابنائے ملوک تھے ان میں سے کوئی 440 شاہزادہ جائے اس کو بھی اپنی قید میں لے لیا. اس لیے یہ چاہتے تھے کہ اپنے علاقے واپس لیں اور جو بندے ان کی قید میں وہ واپس لیں. انہوں نے کہا کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ کتار کریں اللہ کے راستے میں گراہ رکھے ہمیں نکالا کہ ہمارے گھروں سے اور جدا کیا کہ اپنے بیٹوں سے کہ یعنی کیا کر دے ہمارے لیے یاد کو چھوڑنے میں اور تحقیق پیش آئی مال اللہ معاش تو بابیا ہو گیا ایو گرجن ایو مان یہ مانا ہو گیا پھر یعنی کیا غرض ہمارے لیے جہاد کو چھوڑنے میں تھا کھانا کے پیش آئے ہمیں وہ جو واضح کرتا ہے جہاد کو رکاتا ہے پیش آیا ہمیں جو ضروری کرتا ہے نکالا جانا وطنوں سے اور الگ کیا جانا اولاد سے اور یہ بے شک افراد اوتار والے افراد آگے نکالا ہے یہ بتلایا یہ جائے اور ابنائے نا تو یہاں عامل اس کا مقدر ہے اور پہلے کے کرینہ سے اسے حذف کر دیا گیا ہے. اخرجنا من دیارنا تو ٹھیک ہے دیار میں رہتے تھے اور اس سے خارج کیے گئے اور اخرجنا من ابنائنا تو بیٹوں کے اندر تو نہیں رہتے تھے بیٹے الگ یہ الگ ہے اس لیے اخرجنا من ابنائنا کہنا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایجاز اور اکتفا سے کہتے ہیں کیونکہ سمجھ آ رہا تھا کہ مراد افراد ہے الگ کرنا ہے نہ کہ اخراج من الابناء ہے تو مفہوم واضح تھا اس لیے ذکر نہیں کیا گیا اس کو اپنے جناب تک. اور بے شک جالوت اور اس کے ساتھ مالی قوم وہ کہتے تھے ساحل بیتوم اور مصر کے فلسطین کے درمیان پس وہ ظاہر ہوئے بنی اسرائیل پر بر پس انہوں نے لیا ان کے گھروں کو ظاہر ہوئے بنی اسرائیل پر پہلے پوشیدہ تھے غالب آ گئے بنی اسرائیل پر لیا ان کے دیاروں کو اور سب کیا ان کے اولاد کو اور قیدی بنا لیا مالکوں کے بیٹوں کو عرب میں بادشاہوں کے بیٹوں کو 440 کے قریب تک جب لازم کیا گیا ان پر رمبا کو سوا جب لازم کیا گیا ان پر کتاب کی پھیری بادشاہ تھوڑے افراد میں 313 رہ گئے آل بدر کی گنتی کے مطابق. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو وعید ہے ان کے لیے کہ ان کے سونے کے دیار کو چھوڑ دیں. قال لهم نبيهم تو ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلق کو مقرر کیا ہے ادراہ علیہ کو بادشاہ ہے تو اب انہوں نے نفرت قرار کا اظہار کیا انا یکون الملک علینا وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے اور بادشاہ بننے کے اس سے دوسرا وہ فقیر درویش ہے اور بادشاہ مالدار ہونا چاہیے تاکہ ضروریات وغیرہ جو ہے وہ پوری کر سکے اور ہاٹ واٹ کے ساتھ رہ سکے. یہ اعتراض اٹھایا انہوں نے قد باس علیکم تعلق کا ملک کا اللہ نے تعلق کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرمایا ہے. تو تعلق تعلق کیوں نہیں پڑا گیا, تعلق پاک کیوں ہے؟ تو بتلایا کہ یہ غیر منصرف ہے, ایک علمیت اس میں آ گیا, دوسرا حجما ہے. اس طرح داؤد بعض نے کہا کہ یہ طول یا طول سے بالوت کا وزن ہے, جس طرح ملک اور مالکوت تو اس وزن پر ہے. تو یہ بھی چونکہ لمبے قد والے تھے اس لحاظ سے یہ بڑی طاقت والے تھے, اس لحاظ سے ان کو تعلق کہا گیا. جس طرح مالکوت مبالغہ ہے ملک میں جو نظر آ رہا ہے اسے ملک کہتے ہیں, اور جو نظروں سے اجل ہے اسے مالکوت کہتے ہیں. تو مالکوت عام ہو گیا ملک کی نسبت, اسی طرح یہاں بھی مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ تعصب ہے, کیونکہ اگر ملکوت ہوتا تو منصرف ہوتا, کیونکہ صفت بن جاتی جو وصفیت ہے اس میں, پھر غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی. تو ذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, یہ منصرف ہے ملکوت, پھر یہ بھی اسی طرح ہوتا. یا غیر منصرف ہے تو پھر حجمہ ہونا اور علم ہونا, یہ دو وصف اس میں پائے گئے ہیں, اور یہ اشتقاق حجمہ پر تو جاری نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ کہ طول سے ہے یا طول سے ہے تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. سو باقی تعین جو ہے تعلق کا کیسے ہوا, تو بھائی نازل ہوئی کہ فلاں کو یا کوئی اور ظاہری علامت جس کی تھی, بتلایا کہ ان کے پاس عرصہ تھا اس کے ذریعے جس میں بادشاہ ہونا ہوتا تھا, عرصہ کبھی بڑھ جاتا کبھی کم ہو جاتا, تو جس میں بادشاہ بننا ہوتا تو اس کے مطابق ہو جاتا, جو نہ ہوتا اس قابل اس کے مطابق نہ ہوتا. ان کے ساتھ فٹ آ گیا تو یہ علامت ہوگی اس کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ اہل نہیں ہے, کیوں خاندانی لحاظ سے بھی یہ کوئی اعلیٰ نہیں, اور مال وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں نہیں پایا گیا ہے. ہم بڑے اعلیٰ ذات والے ہیں اور اونچی جاتی کے لوگ ہیں, تو ہمارا حق ہے. تو وجہ کیا ہے, یہ بھی تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے, تو اس ان کو کیوں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ فقیر تھے اور چرواہے تھے, یا پانی بھر کے بیچنے والے اور لوگوں کو پلانے والے تھے, یا دباؤ یہ چمڑے وغیرہ رہنے والا کام کیا وہ کرتے تھے؟ بنیامین کی اولاد میں سے تھے, بنیامین کی اولاد میں نہ نبوت تھی نہ سلطنت تھی, بلکہ نبوت دیت وہ لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں تھی, جبکہ سلطنت دیت وہ یہودا کی اولاد میں تھی, اور ان دونوں کے بتیرے افراد موجود تھے. اس لیے کہا کہ جب ہمارے خاندانوں میں آ رہی ہے نبوت کی بادشاہت بھی, پھر ہم میں سے ہونا چاہیے بادشاہ, وہ نہ نبی نہ بادشاہ, تو ادھر کیوں یہ منتقل ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ استفاہ علیکم, اللہ نے ان کو تم پر چن لیا ہے, زیادہ وسطن پر علم اور جسم, نہ نصب پر دار مدار ہوتا ہے نہ مال پر, بلکہ بادشاہ کے لیے علم ضروری ہے تاکہ صحیح فیصلہ جو ہے وہ کر سکے, اور قوت طاقت دلیری بہادری یہ ہونی ضروری ہے. وہ دل اگر ہو تو لشکری مروائے گا, آپ ہی مار کھائے گا ذلیل ہوگا. یہ دونوں امتیازی صفات جو ضروری ہے بادشاہ کے لیے, وہ اللہ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں. پھر اصل بات کیا ہے کہ ملک اللہ کا ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا ملک اس کو دے دیا ہے, تو تمہیں اس پر اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح تم کہتے ہو اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے, تو وسعت دینے والا اللہ ہے. آج ایک فقیر ہے کل کو غنی ہو سکتا ہے, آج غنی ہے کل کو فقیر بھی ہو سکتا ہے. اللہ یقبل و یبسط کے تحت, اس لیے اللہ رب العزت جب وسعت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے, پھر وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اسے وہ عطا فرماتا ہے. کئی پہلوؤں سے رد کیا نا ان پر. ایک تو یہ ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے, اللہ کا انتخاب, اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس منصب کے لائق ہے اور کون لائق نہیں ہے. دوسرا بادشاہ کے لیے شرط کیا ہے, علم وافر ہو تاکہ امور سیاسی آ جائیں ان کو صحیح طور پر انجام دے سکے. دوسرا اس میں کیا ہو, طاقت ہو, قوت ہو, حوصلہ ہو, بردباری ہو, تو یہ شان بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر رکھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ملک کا مالک ہے, علی الاطلاق اپنا ملک جس کو چاہے دے, لہٰذا اس نے ادھر دینے کا فیصلہ کیا ہے. چوتھا یہ ہے کہ وہ وسیع فضل والا ہے, فقیر ہے تو اسے غنی کر دے گا, اور علیم ہے اسے بہتر پتا ہے کہ نسبی لحاظ سے جو اعلیٰ ہے وہ لائق ہے یا یہ لائق زیادہ ہے ملک سلطنت کے, اس لیے جب اس نے اسے دے دیا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. جس طرح وہاں خاندان میں انحصار کا نظریہ تھا کہ بس اسی میں یہ ہونا چاہیے, تو وہی رگ یہاں بھی پھڑکی ہے نا یہودیت والی, کہ بس اسی گھرانے میں نبوت ہے تو اسی گھرانے میں امامت حکومت ہونی چاہیے اور کسی گھرانے میں نہیں جا سکتی ہے. چونکہ بانی حضرت ابن سبا ہے یہودی ملعون, تو وہی نظریہ یہاں بھی داخل کر دیا گیا ہے, کسی ایک گھرانے کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور کسی گھرانے کی طرف نہیں جا سکتی ہے. اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تم پر تعلق کو عزل بادشاہ کی تعلق اور بنانا اس کو فاروق کا وزن محفوظ کرتے ہوئے تعلق سے یہ تعصب ہے اور دفع کرتا ہے اس کو اس کا منحصر ہونا رغب سے گئی بے شک ان کے نبی علیہ السلام نے جب غیر منصرف ہونا جائے, کیونکہ اکثر صفت بند آئے گا نا تعلق بہت طاقت والے یا بہت لمبے قد والے مسلمانہ بن جائے گا, پھر منصرف ہونا چاہیے نہ کہ غیر منصرف. سے رہتی ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ سے کوئی بادشاہ بنائے ان پر تو لائے وہ عصا تو ناپا جاتا اس کے ساتھ جو بادشاہ ہوتا ان پر فرق نہ برابر آئے اس کی مگر تعلق علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس کو کہ بادشاہ ہم کیسے ہو سکتا ہے ملک اس کے لیے ہم پر انا کیفا کے معنی میں ہو گیا نا کہاں انا میں نے اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور کیفا کے معنی بھی آتا ہے فاتو عرصے کو اناشے تم جس کیفیت پر چاہو اپنی کھیتی کو آؤ, وہاں بن عینا کے معنی میں نہیں ہے, تو یہاں بن عینا کے معنی میں لے لو کہاں سے ملک اس کو مل گیا پھر بھی ٹھیک ہے, کیفا کے معنی میں لے لو پھر بھی ٹھیک ہے. اور کہاں سے ہوگا اس کے ملک اور یہ ہے اس کا اور ہم زیادہ قدار ہیں ملک کے اس سے اور نہیں دی گئی اس کو وسعت مال سے اور حال ہم زیادہ حقدار ہیں لانو حق کو میرے ملک میں لوگ کی وجہ بیان فرماتے ہیں رحمت کے لیے جملہ حالیہ ہے اور حقدار زیادہ کیوں ہے, ایک تو وراثت کے لحاظ سے بھی دوسرا شان شوکت کے لحاظ سے بھی اور یہ فقیر ہے تاکہ اس کے ذریعے کوئی تقویت حاصل کرے. یہ کیوں کہا کیونکہ تعلیم فقیر تھے پیڑ بکریوں کے چرواہے تھے یا سکا پانی پلانے والے تھے, یہ پیشہ ہو گیا نا جہاں پانی کی کمی ہو تو لوگ مشرق میں لے کے پانی پھرتے ہیں بیچتے ہیں, تو اس طرح کا طریقہ تھا ان کا. سب باپ چمڑے رنگنے والے تھے اور گریا بھی ان کی اولاد ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فخر ضرور کا کیا پانچا کیا ہے نا, تم سارے حضرت آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے ہیں, تو لہٰذا کسی کو کسی پر فخر نہیں ہو سکتا سوائے عمل صالح کے. انما جعلنا کم شعبہ و قوائل لتعارفوا, یہ ایک پہچان کا ذریعہ اور امتیاز کا ذریعہ ہے, ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جتنا کو بڑا متقی پرہیزگار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہوگا. اس لیے عزت اور برتری کا دار و مدار خاندانوں پہ رکھ لینا تو یہ ٹھیک ہے. کئی خاندان ہے نا وہ رشتے دوسروں میں نہیں دیتے ہیں, ہم بڑے اونچی جاتی کے لوگ ہیں اور وہ گھٹیا رذیل ہیں, تو کیوں ہم رشتہ ہم دیتے ہیں, ساری زندگی وہ بچھائے رکھتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے خاندان ہی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ نام نشان ہی مٹ جاتے ہیں. دار مدار تک میں فریضگاری پر مطلع آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ بیچنے والے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے, کیونکہ بچی خدا خوف رکھتی ہے دل میں, وہ غلط کام نہیں کرنے والی ہے, لہذا رشتہ وہاں کر لو. باقی آگے اولاد جو پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح کی ہے, عمر ابن عبد العزیز جیسی اس کی اس سے پیدا ہوئی. جاننے والا ہے جب انہوں نے بھائی جانا اس کی ملکی اس کے بادشاہ بننے اس کے بادشاہ بننے کو فخر کے اور نسب کے طاقت میں اس کے نسب کیا گیا ان پر ساتھ اس کے عمرن بھائی طور کے عمدہ ہے اس نے یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے ان کو پتا کی فرمایا اس کو تم پر اور وہ زیادہ جاننے والا ہے مسلطوں کو تم سے. اور دوسری بات یہ کہ شرط ہے اس میں علم کا واسطہ ہونا واسطے متمکن ہونے اس کے ساتھ پورے سیاسی اعتبار سے اور بدن کا دیکھنے میں بھی روک دھام ہو اور حقیقت بھی جرت طاقت ہو. اگر دیکھنے میں چوزہ سا معلوم ہوتا ہو تو اس سے ڈرے گا کون اور خوف زدہ کون ہوگا. سہمت بدن کے تاکہ ہو وہ عظیم خطرے کے دلوں میں اور زیادہ کبھی ہو اوپر عظیم بدر و خطر کے کھٹکنے کے لوگوں کے دلوں میں اور کبھی ہو دشمن کے مقابلے پر اور جنگوں کی شکتیں برداشت کرنے پر. نہ وہ جو تم نے ذکر کیا ہے خالی نسبی شرافت ہو اور شہزادہ ہو. ایک آدمی کھڑا ہوتا ان کے ساتھ کھولتا تھا اس کا. تیسری بات یہ کہ بینک طور کہ اللہ تعالیٰ مالک ملک کا اطلاق پس اس کے لیے ہے تو وہ عطا فرمائے جسے چاہے. اور چوتھی بات یہ کہ وہ وسیع فضل والا ہے, وسعت فرماتا ہے اوپر فقیر کے اور اس کو غنی کرتا ہے, جاننے والا ہے جو لائق ہے ساتھ ملکیت کے نسب کی اس کے اعلیٰ نسب والوں وغیرہ کے یا مالداروں کے.